أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون مخکی الله جل جلاله د کتاب الله صداقت بیان کو پاګه باندې گواہی د الله بیان شو او د نبی علیہ السلام صداقت او پاګه باندې د الله گواہی بیان نو پزاد دی باندې چې دی د الله کتاب او د الله پیغمبر منلې وي او دا غی خبره منل وین او الٹا دا غی پځه باندې الله فرمای یستعجلون قبل عذاب دی تروار کوي په عذاب باندې ندی به نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین دا وعده په کله چې ته د عذاب عذاب راځي عذاب راځي کتا سرشتنی نه د عذاب په کله ای مؤمنان او یو کافر پکې وی فام تر علینا حجاره من السما پس دا دین حقی او موږ دا غی نه انکار کو مستحق د عذاب نو په موږ باندې د اسمان نه کړي وروره نو په زید دی باندې چې منلې ونه الټه د عذاب مطالبه یې وکړي ځان ته په قهر شو نو الله تعالی فرمای دی په جلته سره طلب کوي د تانا اے پیغمبره بل عذاب عذاب لر نو طلب کوي بیا عذاب ولې ناراضي ورپسې الله تعالی داغه جواب کوي الله فرمای ولولا اجل مسمى کچره نو یو نیټه مقرر د عذاب دراتلو لپاره چې په پلان کې نیټه به عذاب بدی باندې راولم واغ نیټه لا نه دراغلی هغه د لټه مشته نو الله فرمای لجاءهم العذاب عذاب به خامخ راغلی ودي چې دی غواړي او دی په خوشاله دي نو الله خو سخی ذات دی خبره ځان تراله هغه سره خوار سشته عذابونه مشته دي او رحمتونه مشته دي چې دی ځان له خوخی الله وي نیټه مې ټاکلې ده د رحمت په سبب باندې دی ته انتظار کوم چې دی حق قبول کی کچره دغه نیټه مې نوې ټاکلې نو عذاب براغله ودی ته لجاهم العذاب خامخ راغله به ودی ته عذاب ولی ولی براغله زګه براغله چې یو خودی مطالبه کوي نو د دې مطالبه وګوره شو او بل طرف ته دی الله تعالی عاجز غني چې نعوذ بالله من ذلک دا پیغمبر چې کوم رب دې عاجز دې عذاب نشي راوسته نه الله تعالی عاجز غني او درېم ته الله تعالی د دین نه انکار کوي نو پیغمبر هم دروژن غني دا الله د دین نه انکار هم کوي الله عاجز هم غني بل طرف ته بدمعشم کوي الله وي عذاب براغلو خو صرف خبره ده دا الله وي مولا او نه ټاکلې پانه ټبراز او بیا ورپسې الله تعالی غ ذکر کوي ولياتین نو همرا بشدي ته خیر ده خامخ به دې ته د عذاب راشي دې دې خپګیږي نه چې غواړي بغتتا نصب براشي الله وي دا سه نصب براشي و هم لا شعورون دي به احساس هم نه کوي دي ته پته هم نه ده به شی به پرانا ځي یک دم به بګینه نوراغه بګنه د بدر پرز باندې الله جل جلاله دې خط تکبر سره و دل فخر ریا سره و دل ګډیدون کی زنانه بوتلې شرابونه ځان سره وړل اخه پکلک اراده باندې لړل چې مسلمانان په ختمه او غړي مسلمانانو سره الله د پرېشتو گزریم دار اي الله ثابت قدم کړ هر کور ته د بدر مصیبت ورسی او یا سرداران په کې قتل شو غټه غټه سټه په کې قتل شو او غټه غټه سټه په کې کېد شو الله چې پر مېل پیغمبر ته چې خام خراب شي ناسب او دې ته بشعور هم نه نو دا بیا راغله خو دا راغله د بدر په موقع باندې هر کور ته د مصیبت الله ورسی دې ته پتم نه د دې د احساس هم نو چې موږ سره بداله بکی او چې د بدر میدان ته لړو داګه تفصيلي واقعیت رښوی د تک سزا وته ورسې چې کوم دی وخته دی په خوشاله الله وتا غوار نظر دا شر دی ته ملاوش ویس یستعجلونک بالعذاب الله دوباره ذکر کوي دی په جلته سره عذاب واړي نو زه بازو ته ملاو شه په دنیا کې الله وی که بازو ته ملاوم نشي دنیا کې نو دی چې تلوار کوي و ان جهنم دنیا کې کنيش نو مخ کې د جهنم دی یقینا لمحیطه بالکافرین خامخا احاطه کون کې دی ګیرون کې دی راګیرون کې دی کافران لر نو ده جهنم نسو قوت نشي هغه به احاطه کړي د هر جانب نه څنګه چې دنیا کې دی په ګناونو باندې د هر جانب نه احاطه کړي کفر دی شرک دی تکذیب دی د پیغمبر نه پرمانی دی الله عاجز غنل دی نو څنګه چې دی په ګناونو احاطه کړي دا نو د احاطه مقابله احاطه دا الله به په عذاب محیط کی راګیر به کی چاپیر به کی الله یې کو دنیا کې نشي نو ان جهنم ل محیطت بالکافرین یقینا جهنم ګیرون کې د خامخا کافرانو لا کله به ګیري نور پسې آیات کې الله تعالی بیان کوي یوم باغ رزبان یا شاهم العذاب پټ بک دی لر عذاب چې رز د قیامت تا من فوقهم د فاس د دین فاس نه عذاب و من تحت ارجلهم لاندې د خپو د دین نو ممکن نه حقيقي معنی هم کې د شي دواړو طرفو نه عذاب راځي خو باز ټیم کې دا مجاز وي د دې نه مراد هر جانب وي الکه لاندې باندې نه وخه بوجه څوک ټکې وږي ټکې لاندې باندې دا مطلب نی چې دا یو طرف ته وګي بګي پرې دا بل طرف ته وګي بګي پرې دا هر طرف نه وخه چې دا دانی تیوري جي خبر هم ځه تعالی یا څوک چې سره جګړې الکه دا یو جانب لاندې باندې یو طرف او بل طرف ته یو طرف بل طرف دی مراد هر طرف مرادي نو کله نه کله ذکر د دوه طرفونو مراد نه هر طرف مرادي نو الله وی ته پاس نه به عذابی او د لاندې د خو نه به عذابی معنا دا شو چې د هر طرف نه په دی باندې عذابی پټکړی به عذاب اور به هر طرف ته اور رب شي ان شاء الله د رښتیا مسیح پارک الله تعالی دې موږ ته سوساتي خطرناک عذابونه دې الله تعالی سره ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون ويقول ابوي فرشتي يا الله تعالی بر رسیاد او الله تعالی فرشتي نو دا نسبت الله تعالی ته شي مراد دې فرشتي دي خبر ده تعالی لکه خلک وي دا پول دي دا پلان کی بچا جوړ کړي دا انګريزانو جوړ کړي نه انګريز نه جوړ کړي ګیلکارانو جوړ کړي خدای انګريز غیر پر سببي اغا ډر کړي دا حکومت دي نو حکومت دا وړ دا الله تعالی دی نه دی وجه کول لا بو وي نه دا الله موکل پرشتي بو وي زوکو اوسکه کافرانو ما کنتم تعملون اوسکه اغه شي چې تاسو مسلسل عمل کو عمل اوسکه خبر ده تعالی دا عمل بینی عذاب دی سړی ګناه کوي د دې وجې پرېږي مستیم شنو پرشته پاسي اعلان کوي او پاسه هغه کسانو چې تاسو د ګناونو په وجه پزان کم اور بل کړي دا عمل کوي دا هر موضوع کې اعلان کوي ګناه کول پزان باندې اور بلوي کوپر کول پزان باندې اور بلول دا عمل دا به الته کې منقلب شي الټه بشي په عذاب سره دا دې عمل نه ګنده عمل نه نکر عمل نه عذاب جوړ شي خو عمل به الله تعالی بدل کړي په جنت سره داغینه به جنت نعمت نشي ويقول سکه زوکو ما زوکو اوسکه سزا د هغه شی چې تاسو عمل کو اوسکه هغه شی چې تاسو مسلسل کو یا عبادی الذین آمنو اے بندگانو زما ور څنګه مینی سره الله تعالی आवाज کوي یا عبادی اے زما بندگان حالانکه کافر هم د الله بنده دی ورپسې الله بیا وی الذین آمنو اے هغه بندگانو چې تاسو سره ولدي تاسو ایمان راوړل تاسو ته ایمان نصیب شوی ایمان هم راوړل په الله تعالی باندې د الله تعالی په پیغمبر باندې د الله په کتاب او په احکاماتو باندې ان ارضی واسعه زماز مکه الله وی پراخه ده نو فایای فعبدون خاص ما تن بلچا د فعبدون عبادت کوي نو دا آیات مفسرین وایي یا نازل شوی ده د ضعفاء المسلمین چې کم کمزوري مسلمانانو په مکه کې کافرانو ګرګړی وی هجرت نشکول یا زنانو یا ماشومانو نو دا هغه بار کې تاسو همت وکې زمکه پراخه ده او یا چې د هجرت نه رسته پاتې شو یا کمزور مسلمانانو د غي برګه ترغیب د جهاد طرف ته هجرت طرف ته ترغیب د هجرت طرف ته ادم سلام دا چې کوم ځای کې تخپل دین باندې عمل نشي کولای تا باندې دینی پابند وي نو دا هغه ځای نه هغه ځای ته هجرت په کار دی چې کوم ځای کې انسان په اسانه سره عبادت کولی شي هغه ځای ته هجرت په کار دی او د دې وجه په حاشیه د جلالین باندې او حدیث هم فضیلت کې لیکل درته من مر بدینه من فر بدینه څوک چې لاړ په خپل دین سره د یوز مکینه بلز مکیته اگر چې یو لښولې نه هو د دین د وجه مثلا یو مجلس پرې هو د بل تر له یو ملک پرې هو د بل ته یو صبح بل صبح ځکه دلته دین بربادي کې ماحول صحیح نه دی نه ځان پر جنت واجب کو نو پکاري نو الله فرمایي ای زما بندگانو هغه بندگانو چې ایمان هم راوړل دي زما زمک پر اخره نه هجرت پکيو کې لاړ شي پکې بل ځای دلته نه کیږي مکه کې نه کیږي تنګی ده دا لازم کا کلاوز مکه را بلا زینو موجود دي چې عبادت دلته کې آسان دي دلته هیڅ مشکل نشته نو فایا یفعبدون هجرت کې او خاص ماته عبادت کوي ورپسې اخیری آیات کل نفس ذائقۃ الموت کتا سوې چې هجرت کې به مرګ راشي څوک به نقصان او رسې تکلیف پر راشي دا غو اشکال جواب هم دی مستقل مسلم دا الله فرمایي هر ژوندې هر ژوند لرونکو هر زنده سر ذائقۃ الموت د سکون کې د مرګ بس د دې معنی هغه لګه صحیح نه کوي ذائقہ سکون کې د مرګ نه مرګ ذائقہ نشته او هغه معنی عوام چونګې کینو باز علماء تفسیر کې لیکلې ذائقہ سکون کې د مرګ نه مرګ ذائقہ نشته خبر ځان تعال نو بازو مو پسرینو که آغا لیکلی دن داغی مطلب دارن ناکار ازایکا سزاگانی دی مراد دی دانا چه مرگ دا بیترین شیره آخو کلی دا مطلب دا چنی پشان خون دی ری سلی بی ازایکا سکی نا دل تا دی موت شک دی والی یعنی مرگ و تلگیدون که دی کل نفس هر یو نفس دی هر جونده چی دی هر زنده سر چی دی دی سکون که دا مرگ دی او چه مرگ و سکنو کم طرف تا بشی ختم بشی پنا بشی نه دا خبر نه دا الله تعالی فرمای ثم الینا بیا مون طرف تا ترجعون تاسو به واپس کړی شئ رست پاسې دونه چې کله قیامت کې پاسې نو بیا به مونږ ته واپس شئ نو چې واپس شئ سبای بیا ورپسې رست د جنت مسله دا هغه بیانې چې دا پر جنت ته جهنم دی داغه بیان رست را روان دی وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَدِيبَ تَلْوَارِ سَرَرَ تَلَبْ كَيْتَانَ عَذَابْ لَرَا وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمَّنَوْ كَچَرِ نَوِيَوْ نَيْتَ مُقَرَرَا دَبَارَدَ نُزُول دَ عَذَابُ لَجَاهُمُ الْعَذَابِ خَامَخَارَ غَلِبَوْ دِيْتَ عَذَابُ وَإِنَّ جَهَنَّ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ او خامخارا بشدوی تا باتتن ناسا پا وهم لا اشعرون او حال داده چه دی با احساسم نشی کوله یستاجلون کاو دی تلوار سر کل طلب کیتانا بالعذاب عذاب لرپ دنیا کی نوکا دنیا کی را نشی و این جهنم یکنن جهنم چه دی لمحیطتن خامها گیر کون که دی را گیر اون که دی بالکافرین کافران لرا یوم یاشاهم العذاب پا یوم آورز یاشاهم العذاب پتکری بایدی لرا عذاب من فوقهم پاس ددوینا و من تخت ارجلهم اولان دی دخپو ددوینا و یقول وای بدوی تا ذوکو اسک ما آغشه کنتم تعملون سزا داشه چه تاسو مسلسل عمال کل کو پرو شرکو یا عبادی الذین آمنوا اللہ پرمائے زما بندگانو چه تاسو ایمان روڑ دے ان ارضی یکنن زک زمک زما چه دا واسعتن فراح دا حجرت بکیو کے فئی آیا اللہ پرمائے خاص ماتا فعبدون عبادتو کئی زما کل نفس ان الله پرمای هر ژوند دې چې ده ذائقۃ الموت سکون کې د مرګ ده ثم الینا الله پرمای بیا مون طرف تا نه بل چا طرف تا ترجعون تا صبح واپس کلی شه الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. المتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا الله سبحانه وتعالى برات نصیب کی الله خیر برکت نصیب کی دنیا اخرت رسوانه ساتي الله راضي شب الله نصیب زم ګونو رات په قلم راک یا الله ست عذابون محبوس کی الله جهنم نم محبوس کی قیامت سختو نم محبوس کی یا الله کریم دایم کنه کو اعمال توفیق راک یا الله زم ګونو روزانه درس په سبب سره یا نه کا اعمال سره ګونو معاف کی یا الله قران لوی برکتی چه رحمت ته یا الله بدی رحمت زم ټول ګونو معاف کی یا الله راضي شب الله نصیب کی